așezătoare, că vin la tine călare, că vin la tine călare. Cam pe murgul de un an și mă duce peste deal, și mă duce peste deal, mă. Că-mi e murgul tine de lămâi, să-l învăț la drumițel, măi. N-o fi dragostea dulce, să știe pe una duce. Să ne ducă pe zăvoi, pe unde ne iubeam noi, pe unde ne iubeam noi, măi. Zăvoiul de lângă luncă, unde numai cucu cântă, unde numai cucu cântă. Să găsim un loc frumos, măi, amândoi ca să stăm jos, măi. Noi să ne iubim cu dor, măi, murgul să ne dea o col, măi. Și de-o fi ca să mă-nsor, am pe murgul un ajutor, am pe murgul un ajutor, măi. Ești mândruță la răscruce, că te-o-i lua și mi-i te-o-i duce, că te-o-i lua și mi-i te-o-i duce. Că părinții tăi nu vor, măi, nu știu de drag și de dor, măi. Am pe te iau din casa lor, măi.